Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 15, zaczynamy weekend. Na początek spora dawka informacji. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Widać oznaki stabilizacji, jeśli chodzi o nowe przypadki koronawirusa w Polsce, twierdzi resort zdrowia. Austria ogłasza od poniedziałku całkowity lockdown. Będą też obowiązkowe szczepienia. Szerzej na autostradzie A1 między Piotrkowem a Tuszynem w kierunku Łodzi. Dostępne są wszystkie trzy pasy ruchu. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń koronawirusem, tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatniej doby wykryto 23 242 przypadki COVID-19, zmarły 403 osoby. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim, ponad 4 tysiące, oraz w śląskim i wielkopolskim. Od kilku dni widzimy, że raczej chyba dochodzi do stabilizacji ilości nowych przypadków. Także widzimy to po zleceniach lekarzy POZ-u, że także ilość wystawianych skierowań na badania przeciwko COVID-19 się stabilizuje. No niestety także widzimy, że trafia do polskich szpitali jednak codziennie duża ilość nowych pacjentów. Dzisiaj to jest 380, już ponad 16 tysięcy mamy zajętych łóżek covidowych. Ostatniej doby wykonano blisko 94 tysiące testów na obecność wirusa. W Austrii od poniedziałku całkowity lockdown. To reakcja na szybko rosnącą liczbę nowych zakażeń. Władze wprowadzają też obowiązkowe szczepienia. Decyzję o nowych restrykcjach przedstawił na konferencji prasowej austriacki kanclerz Alexander Schallenberg. Lockdown w całym kraju rozpocznie się od poniedziałku i potrwa maksymalnie 20 dni. Po 10 dniach podejmiemy decyzję, co dalej, w zależności od sytuacji. Najpóźniej 13 grudnia lockdown się zakończy i nie będzie już obowiązywał osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Po tym czasie jednak wciąż może obowiązywać lockdown dla osób niezaszczepionych, które Austria wprowadziła już w miniony poniedziałek. Austriacki kanclerz poinformował też, że począwszy od 1 lutego szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie obowiązkowe. Szczegółowych rozwiązań jeszcze nie ma, ale szef rządu mówił, że obowiązek szczepień to odpowiedź na ogromną liczbę fake newsów na temat szczepionek i na działania antyszczepionkowców w przestrzeni publicznej w Austrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Europa jest teraz epicentrum pandemii koronawirusa, a najgorsza sytuacja panuje w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie w Austrii, Czechach, na Węgrzech czy w Rosji. Wypadek w kopalni Chwałowice. Podczas prac przeciwpożarowych zginął górnik. Dwóch kolejnych zostało poszkodowanych, informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej. Dwóch górników zostało przewiezionych do szpitala w Rybniku Orzepowicach. Podczas transportu byli przytomni, ich stan określono jako dobry. Natomiast jeden z górników był poszukiwany. Akcja ratownicza zakończyła się o godzinie 12:48. Niestety lekarz po przeprowadzonej reanimacji stwierdził zgon. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają służby kopalni i Okręgowy Urząd Górniczy. Pięcioosobowa rodzina z Iraku trafiła pod opiekę Straży Granicznej po wczorajszej próbie przedostania się do Polski w okolicy Mielnika. Straż podała, że wczoraj oraz w nocy granicę próbowano nielegalnie przekroczyć 255 razy. Rodzina z Iraku znalazła się w 50-osobowej grupie, której udało się przedostać wczoraj przez granicę. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej ją zatrzymali, poprosiła o możliwość pozostania w Polsce, tłumaczy rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Kobieta, mężczyzna i troje dzieci, kobieta w widocznej ciąży, przebywają w tej chwili u nas na placówce i mężczyzna powiedział, że chce zostać w Polsce, chce pracować tutaj w Polsce, więc udzielimy mu wszelkiej pomocy. Anna Michalska dodaje, że właściwie co noc dochodzi też do agresywnych prób przekroczenia polskiej granicy. To są rzucane nie tylko kamienie, butelki, drzewa, ale też również wyzwiska w stronę naszą. Białoruskie służby pomagają, czyli nas w tym czasie, jak grupa zaczyna forsować granicę, oślepiają, abyśmy nie mogli reagować. Gaz łzawiący wczoraj. No na pewno to nie są rzeczy, które imigranci przywieźli samolotami. W tym miesiącu było ponad 6300 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Od początku roku ponad 35 tysięcy. Witold Banach, Polskie Radio. Kierowcy podróżujący budowanym odcinkiem autostrady A1 między Piotrkowem a Tuszynem w kierunku Łodzi mają powody do radości. Czynne są już trzy pasy, czyli cała szerokość jezdni. Jadący od południa, kiedy miną węzeł Piotrków Trybunalski Zachód, będą już mieli właściwie do samego Gdańska pełny przekrój jezdni. To znaczy, że od Piotrkowa do Tuszyna będą to trzy pasy, dalej oczywiście mamy dwa pasy, natomiast to już jest docelowy układ drogowy. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski mówi, że na uruchomionym właśnie 12-kilometrowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Z kolei na jezdni zachodniej w kierunku Katowic ruch odbywa się po dwóch pasach. Na dwóch pozostałych trwają jeszcze prace nad oznakowaniem. Przygotowanie tego odcinka do oddania nie potrwa jednak długo, zapewnia Grzegorz Zbierański z firmy Budimax. Przez następny miesiąc będzie się odbywał ruch jeszcze dwoma pasami w stronę Katowic. Najpierw tak jak teraz od strony pobocza, następnie po dwóch tygodniach od strony pasa dzielącego. Musimy doprowadzić ten pas do wymogów docelowej organizacji ruchu. Oprócz tego wykonać jeszcze ekrany i bariery. Puszczenie do ruchu całości to jest koniec tego roku. Na jezdni nadal obowiązują ograniczenia do 70 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sprawach covidowych już niebawem powiemy na antenie. Teraz pogoda, sztorm na Bałtyku. Takie ostrzeżenia mają synoptycy IMGW. Siła wiatru może osiągnąć w porywach 9 stopni, a w części północnej przejściowo nawet 10 w skali Beauforta. Piątek pochmurny i deszczowy w całym kraju. Temperatura dzisiaj od 8 do 13 stopni Celsjusza na wschodzie. Ta odczuwalna jest jednak nieco niższa. To za sprawą właśnie coraz silniejszego wiatru. Trójka. Program trzeci. Karol Gnat, dzień dobry. W piątkowym zapraszamy do Trójki. Zrobi nam się młodzieżowo za sprawą słów i zwrotów, którymi posługują się nastolatkowie. Będziemy w Łodzi. Dzięki National Geographic odwiedzimy lasy w okolicach Krasnego Stawu. To za sprawą motocyklistów. A po 16 będę miał dla Państwa podwójne zaproszenie na niedzielny koncert Bartka Deryła. Program przygotował Jacek Kisielewski. Zrealizuje go Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Karol Gnat jeszcze raz. I zapraszam i witam w Trójce. Can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Jak zaczynać weekend, to tylko z weekendem. Blinding Lights w Trójce. 9 minut po godzinie 15. Czy można po kontuzji jeździć szybciej? Można. Mogą się państwo tego dowiedzieć za sprawą portalu polskieradio.pl. Mowa oczywiście o Kamilu Stochu, który nie marnował czasu po kontuzji. Jeżdżę teraz dużo szybciej, mówi nasz mistrz z zębu. Będziemy mocno trzymali kciuki, proszę państwa, bo powoli zaczynają się skoki narciarskie. Już jutro w Nizhnym Tagile Puchar Świata 2021-2022 będzie miał swoją inaugurację. Kamil Stoch w tym roku zmagał się z kontuzjami. Twierdzi jednak, że dobrze wykorzystał ten czas. Będziemy mocno trzymali kciuki, a w naszych programach oczywiście na bieżąco informowali państwa o wynikach biało-czerwonych w całym tym Pucharze Świata, bo on bardzo emocjonuje. Jak mówią komentatorzy na świecie, Polska to kraj, w którym chyba skoki narciarskie tuż za piłką nożną, o ile nie przed, ale nie chcę ryzykować takiego stwierdzenia. Ciekawe, czy państwo już gotowi są na zmagania biało-czerwonych na skoczniach praktycznie na każdym kontynencie. No nie, przesadziłem. Nie na wszystkich. Przecież te skoki się odbywają. Tak czy inaczej, dzisiaj także powiemy o tym pierwszym konkursie w Nizhnym Tagile. Będziemy mówić także o informacjach sportowych, a to za sprawą kolegów z redakcji, którzy już niebawem się u nas pojawią. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Can be, that isn't where you're meant to be. Trójka. Program trzeci. Ciepłych złudzeń przenika do serca.

to na zasadzie równej miary powinniśmy także mieć przepisy, które ograniczają wolność osób niechcących się zaszczepić. Tym bardziej, że niezaszczepieni chcą na równych prawach z osobami zaszczepionymi korzystać ze służby zdrowia, kontynuuje. Jak zaznacza dr Nowak, osoby niezaszczepione przez swoje decyzje nie tylko narażają zdrowie swoje i innych, ale także narażają na niewydolność cały system opieki zdrowotnej. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Im dalej w las, tym... No, wszyscy znamy, jak to powiedzenie się kończy. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dzisiaj odnotowano ponad 23 tysiące przypadków i ponad 400 zgonów. Czwarta fala koronawirusa ma się nieźle i mówię to z przekąsem, dlatego że liczyliśmy na to, że ta czwarta fala nie będzie aż tak silna, mimo tego, że szczepionki są cały czas dostępne, ale to każdy we własnym interesie podejmuje decyzję. Czy tę szczepionkę przyjmuje, czy nie, choć jak widać interes jest tutaj nie indywidualny, a bardziej społeczny. 21 minut po godzinie 15. Już niebawem Radio Nawigator. Wyjedziemy na ulicę Polski, by sprawdzić, co dzieje się w tej chwili w kraju. Chciałbym być sobą. to promocja. Otrzymał Nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. Dwa dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Transmisja na naszej antenie od 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie Twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Wyjeżdżamy na drogi i czas sprawdzić to, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Weekend się rozpoczął. Polskie Radio Kierowców trzyma rękę na pulsie. Ewa Mierzejewska jest razem z nami. Ewo, poproszę o raport. Dzień dobry. Na polskich trasach sporo utrudnień, które nie ułatwiają jazdy w piątkowe popołudnie. Zaczynamy od A8 na wysokości Wrocławia pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion. Na 13 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy i jest tam ogromny korek. Służbom natomiast udało się już odblokować jeden z pasów w kierunku Wrocławia na A4 na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec pomiędzy węzłami Zgorzelec i Godzieszów na 8 kilometrze. Tam doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Na drodze krajowej numer 60 na odcinku Gostynin-Łąck w pobliżu miejscowości Rogorzewek to Mazowsze na 52 kilometrze służby usuwają substancję oleistą z jezdni i z tego powodu zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Płocka. Teraz S7 Świętokrzyskie na wysokości Skarżyska Kamiennej w pobliżu węzła Skarżysko-Kamienna Południe na 55 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Jest zwężenie jezdni w kierunku Krakowa. Teraz Wielkopolska i S8 pomiędzy węzłami Bralin i Kępno na 97 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Teraz korki. S8 jest zakorkowana w Warszawie. Tradycyjnie jak co piątek po południu w kierunku Marek i Białegostoku od węzła Bemowo aż po most Grota Roweckiego w kierunku centrum i Warszawy na wysokości węzła Marymont. A4 stoi w okolicach Krakowa. Stoi się lub bardzo wolno jedzie od węzła Balice aż po węzeł Zakopiański. Zakorkowana jest też S86 między Sosnowcem i Katowicami i S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej w obu kierunkach, tu z powodu trwającego remontu. I na koniec jeszcze dobra informacja. Od dziś kierowcy mogą korzystać z nowej trzypasmowej jezdni autostrady A1 na 12-kilometrowym odcinku Piotrków-Trybunalski-Tuszyn. To oczywiście województwo łódzkie, a to oznacza, że od Piotrkowa Trybunalskiego aż do Gdańska kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni. To Ewa Mierzejewska i Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękuję za ten raport, a za godzinę będziemy na przejściach granicznych, szczególnie tych na wschodniej granicy. Ewo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Jak do pit stopu zajechał młody, przystojny z sylwetką skoczka. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Zadaję kłam, daleko mi do skoczka. Musiałbym ważyć pewnie z 30 kilo mniej. Są tacy kibice, którzy przebierają nogami, ale i tacy, którzy na samą myśl zaczynają ziewać. Dziś startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. Na początek znany z dramatycznie małego zainteresowania publiczności na miejscu Niżny Tagił w azjatyckiej części Rosji. Oczywiście ten sezon jest kluczowy ze względu na lutowe zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Dla Kamila Stocha byłyby to już piąte igrzyska. Przygotowuje się przez 4 lata do igrzysk z myślą, że czekasz na te święta i to jest po prostu jedno wielkie, ogromne święto, w którym no, wszyscy bierzemy udział. Wiele dyscyplin sportu gromadzi się w jednym miejscu i pokazuje to, co udało się wypracować przez ostatnie 4 lata. O starcie w Pekinie myśli też Dawid Kubacki. Myślę, że trzeba do tego podejść tak zdroworozsądkowo. Sezon jest cały, jest długi. Oczywiście super, jeżeli od pierwszego konkursu idzie, tak, jest fajnie, są zwycięstwa, są miejsca na podium czy w czołowej dziesiątce. Ale jeżeli sytuacja będzie trochę inna, to też się nic nie dzieje, bo prawda jest taka, że od początku sezonu do lutego do igrzysk mamy trochę tych konkursów, mamy trochę startów. Ale co my tu o Pekinie, skoro dziś kwalifikacje w Niżnym Tagile, początek o 16:30. Wracamy do Europy, bo tu w Turynie, stolicy Piemontu, gdzie rozpoczął się proces zjednoczenia Włoch w drugiej połowie XIX wieku, ostatnie mecze grupowe w wieku XXI w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata. W grupie zielonej od ponad godziny bezpośredni pojedynek o awans do półfinału ATP Finals toczą Andrzej Rubliow i Kasper Ruud. Pierwszy set do 2 dla Rosjanina. W drugim zerkamy, jak wygląda sytuacja. 6-5 dla Norwega podaje Rubliow, podaje po to, żeby pozostać w tym secie i doprowadzić do tiebreaka. W wieczornym spotkaniu o pietruszkę zmierzą się pewne gry w półfinale Novak Djokovic i pozbawiony szans na obecność w najlepszej czwórce Cameron Norrie. W świecie tenisa w ostatnich dniach mówi się nie tylko o ATP i dopiero co zakończonych WTA Finals, ale i o zaginięciu Shuai Peng. To znana zawodniczka, swego czasu nawet liderka światowego rankingu deblistek. Przepadła po tym, jak oskarżyła o napaść seksualną przed laty byłego wicepremiera Chin. Głos w tej sprawie zabrała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ważne byłoby, aby mieć dowód jej miejsca pobytu i wiedzieć, czy wszystko z nią w porządku. Apelujemy o przeprowadzenie przejrzystego śledztwa w sprawie jej zarzutów o napaść na tle seksualnym. Zaapelowała dziś Liz Trossel, rzeczniczka w Biurze do Spraw Praw Człowieka ONZ. I ta informacja kończy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny, około 16:20 w ZD3. Więcej o skokach. Przypominamy też, że walkę o kryształową kulę można śledzić na portalu skokinarciarskie.polskieradio24.pl. Będziemy emocjonować się w takim razie przez cały puchar. Skokami, Krzysztof, bardzo dziękuję za tę informację. Do usłyszenia. To sprawdzamy, jaka pogoda jest w Niżnym Tagile. -2 stopnie Celsjusza, a jutro w południe -12. Trzymać będziemy kciuki za biało-czerwonych, aby te ujemne temperatury ich poniosły. Daleko, a północna i wschodnia część Polski w zasięgu rozległego niżu z nad Francji i Niemiec. Synoptycy informują, że pozostaniemy pod jego wpływem jeszcze przez weekend. Noc ciepła u nas od 9 do 11 stopni Celsjusza w centrum. Trójka. Program trzeci. 20 minut i będzie godzina 16. Słuchają Państwo Trójki w piątek. Będziemy za niespełna godzinę na przejściach granicznych z Białorusią, bo tam spore korki z jednej i z drugiej strony. Nasi koledzy i koleżanki z Polskiego Radia Kierowców nieco więcej szczegółów nam zdradzą. Proszę Państwa, skoro jesteśmy w tej części kraju, to prawie 500 migrantów, którzy koczowali przez ostatnie dni przy naszej granicy, wróciło do ojczyzny. Wczoraj wieczorem w stolicy irackiego Kurdystanu wylądował samolot z Irakijczykami i Kurdami ewakuowanymi z Białorusi. To jednak nie wszyscy migranci zwiezieni przez reżim Łukaszenki na granicę. Działania władz Bliskiego Wschodu wobec kryzysu na polskiej granicy śledzi Wojciech Cegielski. Wojtku, witaj. Zacznijmy od tej grupy migrantów, którzy wrócili do domów. Kim oni są? To przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, Kurdowie i oraz Irakijczycy, czyli obywatele Iraku, bo przypominam, że Kurdystan, autonomia kurdyjska to jest autonomia, ale w ramach, jest ona w granicach Iraku. Stąd też samolot Boeing 747, nazywany też królową przestworzy, bo to jest bardzo duży samolot. Nie bez powodu akurat taki samolot został wysłany przez linię Iraqi Airways, bo przywiózł w sumie 430 osób. Większość z nich wysiadła w Irbilu, w stolicy irackiego Kurdystanu, która jest na północ od Bagdadu, a niewielka grupa poleciała dalej do Bagdadu i tam wysiadła. Innymi słowy, to właśnie też pokazuje, że większość tej grupy to właśnie Kurdowie, a część Irakijczycy. Te wszystkie osoby służby białoruskie przez ostatnie tygodnie dowoziły do granicy zarówno z Litwą, jak i z Polską, bo wiemy, że te grupy się też przemieszczają i są przewożone z miejsca na miejsce, czy też były przewożone, bo to już wiemy. Jeden z tych migrantów opowiadał, że pogoda była bardzo zła, że było bardzo zimno i że białoruskie służby traktowały je bardzo ostro, migrantów. Podobnie zresztą służby litewskie, tak to przewijało się w relacjach. Inni mówili na przykład, że próbowali dostać się do Polski kilkakrotnie, 6-7 nawet razy, za każdym razem byli zawracani. Więc ci wszyscy ludzie rzeczywiście wrócili do domów, ale no to rzecz jasna nie wszyscy. Wszystko, bo tak jak powiedziałeś, ocenia się, że 4, może 8 tysięcy migrantów jest w tej chwili przy granicach z Polską i Litwą, licząc to jako jedną dużą grupę, którą reżim Łukaszenki próbuje jeszcze w jakiś sposób sterować. Tu przyleciało 430 osób. Ja pytałem jeszcze wczoraj wieczorem przedstawicieli władz kurdyjskich, czy będą kolejne samoloty. Otrzymałem informację, że jeśli będą chętni do ewakuacji, to tak. Na razie więc nie wiadomo, czy kolejni migranci będą zwożeni, bo wiemy, że to właśnie Irak i Kurdystan stanowią tą największą grupę spośród tych migrantów, którzy tam na granicy są lub byli w przypadku tych 430 osób. Zresztą no, przypomnijmy, to właśnie w Iraku i w Kurdystanie trwały te największe zabiegi białoruskich służb. To przyjeżdżanie, oferowanie i te opowieści o tym, jak to będzie fajnie, kiedy autobusami się przejedzie do Niemiec. Oczywiście opowieści, które okazały się całkowitą nieprawdą. To podkreślmy, bo nawet Niemcy się z tego wycofywali. W każdym razie tą pierwszą ewakuację zorganizowały wspólnie władze Iraku i irackiego Kurdystanu. Iracki premier rozmawiał zresztą też wczoraj z polskim szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Jak mówi strona polska, w czasie tej rozmowy miało paść zapewnienie, że Irak nadal będzie pomagał jakoś ten kryzys rozwiązać, co dokładnie oznaczałaby ta pomoc. Pewnie się to okaże w najbliższych godzinach. No i iracki premier zapewniał też, że regularne połączenia lotnicze z Iraku na Białoruś, czyli połączenia zarówno z Irbilu, jak i Bagdadu do Mińska właśnie pozostaną w dalszym ciągu zawieszone. Działania Aleksandra Łukaszenki na razie są nie do przewidzenia, no bo jeszcze kilka dni temu widzieliśmy zdjęcia tworzonych koczowisk. Te najświeższe pokazują, że te osoby zostały zabrane z tych koczowisk przy granicy. W niektórych częściach nie ma zupełnie nikogo. Wydaje się, że chyba osiągnął to, co chciał. To znaczy odebrał telefony z tych stolic, które w pewnym sensie usankcjonowały wybory prezydenckie, które się odbyły na Białorusi. Pokazały, że to Łukaszenko jest tym, który odbiera telefon jako prezydent. Ale to zostawmy z boku. Zapytam ciebie jeszcze o kraje Bliskiego Wschodu. Jakie mają plany? Co jeszcze chcą zrobić, by zażegnać temu kryzysowi? To trochę nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, powiem tylko tyle, że niezależnie od tego, jak oceniamy sukces albo porażkę Aleksandra Łukaszenki w tym wszystkim, no to wiemy, że możliwości zwożenia kolejnych migrantów się mu bardzo, bardzo zmniejszyły. Przynajmniej jeśli chodzi o Bliski Wschód, o te kraje, w których najłatwiej było mu werbować. Właśnie Irak, Kurdystan, Afganistan czy Syria, czy też Jemen. Gdyż raz, że te bezpośrednie połączenia zostały zawieszone między Mińskiem a Bagdadem czy Irbilem, ale także połączenie zawiesiły inne linie lotnicze, na przykład syryjska linia Sham Wings. Prócz tego dwa największe huby przesiadkowe, dwa największe porty lotnicze w regionie, przez które migranci się przesiadali, czyli Dubaj i Stambuł, na razie nie wpuszczają na pokład samolotów do Mińska właśnie osób z obywatelstwem Syrii, Iraku, Jemenu czy Afganistanu. Według informacji, które mamy z irackich mediów opisujących to, co dzieje się tam na miejscu w Iraku, to zainteresowanie w tych lokalnych małych biurach podróży, które współpracowały z białoruskimi służbami, świadome bądź nieświadome tego, co się dzieje, dodajmy, żeby też nie wrzucać ich wszystkich do tego worka, że tak powiem, osób, które wiedziały, o co chodzi. Część tak wiedziała, inni nie do końca. W każdym razie tam to zainteresowanie wyraźnie spadło. Agenci biur podróży irackich wyraźnie dystansują się teraz od tych wyjazdów na Białoruś. Niektórzy rzeczywiście zorientowali się, o co chodzi, niektórzy pewnie wiedzieli już wcześniej, no ale teraz po tym, jak te informacje ujrzały światło dzienne, po tym, jak media zaczęły opisywać ten cały proceder przerzutu ludzi na Białoruś i dalej do Europy, no to nic dziwnego, że ani za bardzo Irakijczycy czy Kurdowie nie mają ochoty, bo zapytania o takie podróże też spadły, no ale też biura podróży coraz częściej mówią, że tego w ofercie już nie mają, w związku z czym niezależnie od tego, jak bardzo Łukaszenka będzie chciał teraz, cokolwiek będzie chciał teraz robić, przerzucać jeszcze raz tych migrantów, którzy są przy granicy z Litwą, na granicę z Polską i tak dalej, cokolwiek tam by można było wymyśleć z jego strony, no to tutaj mu się trochę kończą możliwości, jeśli oczywiście władze poszczególnych krajów arabskich, czy też władze portów lotniczych dotrzymają obietnic, jeśli te ograniczenia, które już nałożyły, będą ograniczeniami, które będą utrzymywane. Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję za te informacje. Dziękuję. I twoją analizę oczywiście o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy jeszcze w programie mówić będziemy. Do usłyszenia. Faith No More. Ale klawo grają chłopaki. Tak, kiedy byłem nastolatkiem, mówiło się, że ktoś fajnie gra. Klawo. No właśnie, proszę Państwa, a propos słów, którymi posługują się w języku potocznym ludzie młodzi. Często te słowa są trochę niezrozumiałe, ale warto je znać, żebyśmy mogli rozszyfrować to, co czasem chcą nam powiedzieć młodzi ludzie. A w tym nieraz zakodowanym języku jest także wołanie o pomoc, więc warto się chwilę nad tym pochylić. Śpiulkolot, boomer czy naura? Właśnie. Rada Języka Polskiego ogłosiła, proszę Państwa, finałową 20 kandydatów na młodzieżowe słowo roku. Plebiscyt rok temu nie został rozstrzygnięty, za to 2 lata temu młodzieżowym słowem roku został rzeczownik alternatywka. Jak będzie tym razem i czy w ogóle wiemy, co oznaczają te młodzieżowe słowa, to sprawdzała Martyna Masztalerz. Naura. Mi to nic nie mówi. Mi też nie. Śpiulkolot? To widziałam na Instagramie, ale autentycznie tylko raz z definicją i też z podpisem nie znałam tego. Boomer? Boomer tak, to bardzo, to jest dobre słowo. Co to znaczy, tak dla tych, którzy nie wiedzą? Boomer to jest osoba z pokolenia trochę starszego niż nasi rodzice, niż moi. I zazwyczaj używane jest jako obraźliwe w stosunku do osób, które są z tego pokolenia i nie ogarniają technologicznych rzeczy lub mówią o tym, jaka to młodzież jest zła. Doktor Małgorzata Majewska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uważam, że PWN zrobił cudowną robotę organizując plebiscyt, dlatego że wreszcie dowartościowany jest język codziennej komunikacji. Bo ja pamiętam, jak w językoznawstwie pani profesor Krystyna Pisarkowa zajmowała się językiem mowy telefonicznej i nagle wielki językoznawczy świat powiedział, to w ogóle nie jest język. Język to jest poprawny, literacki. A teraz dojrzewamy już do tego jako językoznawcy, że jednak to jest ważne. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Tych słów jest owszem dużo, ale bardzo wiele jest zupełnie niezrozumiałych. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ja mam 16-letnią córkę, która wszystkie zna, natomiast moi 21-2-letni studenci już nie znają. To jest przecież to samo pokolenie z socjologicznego punktu widzenia, tymczasem kod językowy jest inny. Pierwsze takie słowo to baza. Baza? Nie mam pojęcia. Boomer? Boomer to osoba starsza z takich lat 60. A cringe? Cringe, zażenowanie. Essa. Essa to jak się coś uda, to taki okrzyk radości. Ez. Łatwo. Foliarz. Zwolennik teorii spiskowych. Naura. Naura? No, naura, pożegnanie. Mrozi. To też z zażenowaniem, tak niefajnie. Oddaję. Zwraca się, korzystne coś jest. Proszę zauważyć, że jest kilka takich słów, które nawet jeżeli przeczytamy w słowniku znaczenie, to nie bardzo wiemy, jak je użyć. Myślę na przykład o reakcji słowa mrozi jako reakcji na coś żenującego. Albo na przykład słowa twoja stara, które w definicji funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie kto lub na dowolną inną wypowiedź. I teraz zobaczcie Państwo, nawet jeżeli my rozumiemy znaczenie, to my nie bardzo wiemy, jak to użyć, bo to nie jest słowo z naszego systemu. Natychmiast wiadomo, jak ktoś używa tego słowa, czy jest młodzieżą, czy na przykład chce udawać młodszego od siebie i wtedy, zobaczcie Państwo, zawsze to wychodzi żenująco. Cringe'owo wychodzi. Ja jechałam z moją córką w samochodzie chyba w zeszłym roku i coś do niej powiedziałam XD, a ona powiedziała, mamo, tobie nie wolno tego używać. I ona w pełni miała rację. Dlatego, że ja mam w swoim systemie językowym inne słowa na to. Baza. Baza transportowa była na przykład. Baza. No właśnie, a wśród młodych to jest wyraz takiej aprobaty teraz baza. To jest w ogóle niepowiązane z niczym. Śpiulkolot. Szpulka, ale śpiul... Nie wiem, bo to może hulajnoga. Wszyscy latają właśnie o ja na rowerze, z lotem coś związane. Nie wiem, no może... To jest miejsce do spania, śpiulkolot. Nie, no to też powiedziałabym, że to mnie nie pasuje do spania. Foliarz. Od folii? Opakowanie czegoś? Nie wiem, no. Osoba, która wierzy w teorie spiskowe, to jest foliarz. Nie, to słowo jest głupie, no w ogóle. Nie, ja nie rozumiem młodych, ani starych też już nie. Dlatego, żeby ich zrozumieć, to trzeba znać to znaczenie, ale jazz. Dobrze, 2 2 7 3 na ten moment czekaliśmy, by odebrać od Państwa telefony. Czas na Sanach. Nie grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end.